Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali, yayılır develeri. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali, oturmuş koyun sağar. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali, terlemişsin eleri. Hop hop marali. Murada attım teşti. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Murat bulandı geçti. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Kurban olurum dostlar. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. O yar ne dedi geçti. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali. Köprünün altı diken. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Yaktın beni gül iken. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Allah da seni yaksın. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Günlük gelin iken. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Hop hop marali marali marali, olan dertli kız yarali yarali. Hop hop marali.